عظيم. أكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجنون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطبطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ألقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين سبح باسم ربك العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللہ تعالیٰ فرمائے تا حساب جی ایکڑا عرش کے سجے پاسے کا بیٹھل ہوں یا کھابے پاسے جے کہ ساجے پاسے کا بیٹھل ہوں وہ اگین مجھاں بھی گھنا ہوں ہنن پوئن مجھاں بھی گھنا ساجے پاسے میں بیہن وارا اگین مجھا بھی کیترا ہی ہوں پوئن مجھا بھی کیترا اگین مجھا مطلب جے کہ سوال اکھ نبی تھی گزرا ان کی امت مجھا کیترا ہی پوئن مانو یہ جے کہ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا آئیں کہ آخری ان پوئن کیا یہ بھی گھنے ہی ہوں عدد انگ بدائنو کو نہیں کسرت سمجھائیں یا رب تعالیٰ فرمائے ہو تو اگر امت مجھا بھی گھنا ہوں ان امت جا بھی گھنا ہی ہوں وہ جتھو جو بدھایا ویو ہے ان میں اکھر کے اندر فرق نہ تھو سمجھ میں اچھی سلح چاہیے گھن شخصن کے وڈو جتھو ہوجی وہ سلح اگین میں بھی آیا پوئن میں بھی آیا تنجی مانا تو ان امت میں اگن امتن کے مقابلے میں عرش کے سجے پاسے کا بیہن والا شخص گھٹ تو کہیں صورت میں نہ ہوں یہ اگر سمجھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے نعمت مقرر کیوں آئیں جن جو بیان فرمایا اتس تو جنت کے اندر ون باغن وڈا وڈا طویل سایا پاچا ان میں تمام بہترین عمدہ عمدہ پانی وہندڑ انہی ملک میں گھنا میوا اکرندڑ بن رکھ کل ہوجے ان اڑا بن آم جام کھائن لائے بسترا بہترین متھائن اونچن جائن تے سمن والی جائے تمام متھے بلند رب تعالیٰ فرمائے تو اساں انہاں کے اڑا گھر اڑا باغ اڑی نندیوں نالا انہیں پانی کے ذریعے آباد کرنے جا اوے باغ خوشحالی خوش خوراکی خوش پوشاکی اللہ تعالیٰ انہوں کی عطا فرمائیں گے گھر فرمائے تو اساں انہوں کے لائے پالے چڑیوں ہیں عورتوں ان انشا نہ ہونا انشا بے شک اصا پالیوں ہیں اتنے چنگی طرح سے عورتوں جل نہ ہونا اب کارا اوے کاریوں عورتوں اصا پالیوں ہیں اربن اطرابا اوے پیاریوں ہوندیوں ایک جیڑی ہوندیوں جن جن مانن کے ملندیوں انہن دی عمر میں برابر ہوندیوں جنت وارن دی عمر کے حدیث بات میں بیان فرمایا ویو ہے اوے ہوندا بھرپور جانے والا جنت جا مانو قد جا ڈگا شکل جا سونا رنگ جا گورا انہی قسم جا شخص ہوں گا تیہ سال کی عمر جا ہوں گا تیہ سے تیہ بٹی سال انہی عمر جا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سجے پاسے وارن کے لائے جنت میں نعمتوں بنائیوں آئیں بےکڑو ٹولو آئے ان کے چبو ہے اصحاب شمال کھابے پاسے وارا ماں صاحب شمال کہڑا ان کھابے پاسے وارا اللہ تعالیٰ فرمائے تو ان کی کہڑی گال کجے بدھائن کہڑی کانے جو گال کجے پر بدھائن ضرور آئے خوشحال ہو جے کہیں شخص جو وہ بیان اللہ تعالیٰ مت کیا بدحال ہو جے برو حال ہو جے تنجو بیان تو فرمائے تو فی سموم گرم ہوا حمیم ترہ کندڑ پانی دل میں یحمون ان کے پانی ہوں دوہے وارو گرم ہوں پانی پاچھو ہوں دوہے وارو یحمون چبا دوہے دل منا سایو پاچھو ہوں ان کے دوہے وارو دوہا آٹ میں پاچھو تھی دوہے میں بدبو بھی ہوں ساہ کی مونج بھی ہوں کارہیں بھی ہوں تکلیف ہوں اللہ تعالیٰ فرمایا تو وہ جہنم کے پاسے وارا ہوں حقیقت میں لادار جی بلا کریم وہ پاچھو کہیں صورت میں تھدو نہ ہوں ان کی تبع کے موافق ہوں جی آب و ہوا موافق ہوں موافق نہ ہوں مخالف تبع کے برخلاف ہوں سوال تو پیدا تھے تو ان کھابے پاسے وارن کے یا جٹھے چوتھی کے اہلی زندگی ان کے بری چوتھی ملے رب تعالیٰ جواب فرمایا انہم کانو قبل ذلک مترفین بے شک یہ ہوا انہی کا اگ عیاش دنیا کے جہان میں پہنچے عیش کھادے پیتے لٹے کپڑے غرض مقصد تے ہر شے قربان کئی ہی دین جی اللہ جے حکم کے سٹیو ہو نبی جے سنت کے فٹو کیا ہو تہ کرے اے بھی ہنن پہنچے عیاشی جی رعایت کئی ہاں ہتے آخرت میں انہیں جو بدلو ہے کانو جو سرون علی الحنس العظیم وہ ضد کندا ہوا وڈے گناہ تے کہڑو بھی وڈو گناہ انہیں جے مساجے کرے پہنچی گیا تو پو سمجھائیں گڑ دے لائے مشکل ہو جو انہوں کے سمجھائے پر کرے اسرار تے وہ ہے ضد کے ہنس منا گناہ ہنس تے وہ اہڑے گناہ کے جو مہو قسم انہی گناہ کا کھڑی پو ٹروڑے وہ گناہ کرے من اگ میں ہی اڑا ضدی جو قسم ٹروڑے انہیں گناہ سے پتا ہے ہاں یہ کیسا چلے انہیں گناہ کے من شرعی مانے ان فٹی کرے چلو شرعی من ہے گناہ کے نہ کرنو وری قسم کھڑ تو مائی گناہ نہ کرس ہاں یہ تو شرعی مانے ہاں جن شرعی مانے کے ٹروڑے انہیں اتھی گناہ کیا ہے تو کیر ہے جو ان کے ہوں اخلاقی مانے ان کے ہوں تبئی مانے تبئی حجاب شرعی حجاب سب یہ توڑے چکا ہے اخلاقی حجاب بھی توڑے چکا ہے کرک متے تو کو اخلاق ہے نکی کا تباہ ہے چاکان تو تباہ بھی شریعت جہے شریعت اجا متاؤں اخلاق بھی شریعت سکھارے شریعت حاکم تو جن ایکڑے مانو قسم کھنی پان تے شرعی من قائم کئی ہے ہانے اتھی جڑے انہی گناہ تے آیو قسم توڑی آئی تو کی تو مڑے کانو یقولون ان کے چیبو تو بابا تا خدا جو خوف کرو آخر موت تو اچن وارو آئے وہ چوندا ہے تو موت جو ایندو تو چھا تھیندو موت کا انکار کوئی نہ تو کر سکے یا تیری سب گال ہے تجربو مشاہدو پیر دادا عزیز امیر زبایت اولاد یہ سب مانو جا روز مرا اکھن جا دو پیا ونجن کلن کے کھیوں ان کے ونجی سکیو چے ہاں یہ شخص موت جو انکار نہ تو کر سکے پر موت کا بعد واقعات جے کے رون ما تھن کا سے عقائد جائیں عقیدہ رکھیا نہ رکھیا نہیں مرضی آخرت میں کیڑو حال تھیندو انہی گال کے منے یا من نہ منے ان دی مرضی موت ایکڑو مشاہدو اور مشاہدے جو انکار تو مشکلہ سو اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو انہوں کے جنہیں چاہبو ہو تو بابا خدا جو خوف کرو چوندہ ایزا متنا و کننا ترابوں و ایزا من اللہ سے ملاقات کبھی وہ چوندہ تو سم مردہ سے جنہیں تھی چوندہ سو مٹی این ہٹا این نالا مبعوثون چا تلیں اسا اتھارے ویندہ سن تو اسا تو تاری ندھا مٹی بن جی بنیا ہوں ہٹا تھی تو ہوں وہ انہوں تو اسا اتھارے ویندہ سن یا پچھا کرنا جیکن وہ کندو ہاؤ تو وہ چاہتا ہوں آبا انا لبلون چا اسانجا ابا دادا اگیاں تو ہے بھی اتھندا وہ اچھے بھی ہونے کے دھاو چلا تا جیسے ابا دادا کونہ اتھائن بگیا سان کرو اتھنا سن ہنن جو مطلب یہ ہے کہ اوہے جیکن اتھنا تا سان وری انہوں کے دیسوں ہاں حالانکہ وہ سنوارو جہان ہی ہوا جنہے جہان ختم تھی دو وہ بیو جہان ہی دو ایک حرکت آئے مستقیم ہلی رہی آسے بھی حرکت ہلندے ہلندے جنہیں بیو جہان پیدا تھی دو تو بھی حرکت پیدا تھی دی جنہیں بھی حرکت پیدا تھی دی تو یہ سب حرکتوں ختم تھی ویندی کو بھی حرکت پیدا تھی دی قانونی ہوا ایکڑو مان روڑن تو سمجھے روڑتے بجندے بجندے بجندے پوئتے موٹے ہاں جی پوئتے موٹے تو لازمی طرح سے بھی ہی پوئتے موٹے نا تو کھڑی ایکڑو ہوا ہی سے کرنا جو حصہ پوئتے موٹے پر ان کے بیہن ضرور لگا دو منجھن ضرور لگا دو تو منجھن وارو جو ملک آئے نا تو ان کے سمجھ میں نہ تھوڑی وہ آئے موت مانو دنیا کا مجھے بھی کھاتے کھا پیتے کھا لتے کھا کپڑے کھا ملاقات کھا اتھنا کھا ویانا کھا جسنا کھا اتھنا کھا وسیعت ہدایت کرنا کھا پارت کرنا کھا سب ختم جی ختم دیو موت کے حشیا جو کہ مانو کی سب ختم دی کرائے چلے موت لذت انسان جی بھی چلے وسیعتوں پارتوں کاتے تھی کٹے وہ جنہیں پوئتے موٹا تھی دی پوئتے موٹا جو مطلب یہاں تو وریانے زندگی میں چھے وہ تلہ زندگی میں چھے جنہیں سب قسم جوں دنیا جوں شئیوں ختم چھے ہے تھا جناب ڈاڈو کون تہ کرے اسا کون اتنا سے یہ ان جو جان غلط ہے کل ان الاولین ولا اخر اے نبی تو چرن بے شک کریا ہے پیا لمبا جی بون گد کریا ویندا الا میقات یوم معلوم مقرر بھی ہے جے وقت تائیں انہن کے آنے بہار بو مقرر بھی ہے دو انہیں وقت تائیں کوئی نہیں جان بہار بو سو مینو انکم ایو الضالون المکذبون کوئی بے شک تما اے گمراہ ہو اے کوڑو کندڑو لآکلون من شجرت من زقوم پوچھن پیا تو بھلا انہی ملک میں کھادو پیتو چاہ ہوں اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو تہاں چون تو ضرور تہاں کھائیں دو تھو ہر جے ونما تو تھو ہر جے ونما فمالون من حلبتون سہیں وہ ونندو تو کھائی سکبو اللہ تو فرمائے تو چلیں تہاں کے مل دو سب پیٹ بھرے ڈڈھ ٹھو کے کھائیں دو مالون من حلبتون خوب بھرے کھائیں دو ونندر بنا ہے تلے بے بخ ایڈی سخت ہوگی حدیث بعد میں دیکھو تو جہنم ان کے پہلے پہلے عذاب اللہ تعالیٰ بخ جبی سخت کرڑی پتا کہ ترمذی شریف میں روایت تھے چپی ابواب الفتن میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانو کے بخ جو عذاب بچے رہے تو وہ رڑی کرنا بخ جی کرے چاہتا دنیا میں ایسا کھادا کھائیں گا سے دنیا میں ایسا ایک لذت تو کندا سے آخر ہتے سنگ ملن گھرجے ہزار سال رڑن کرنے کا بعد انہوں کے جواب مل گئے ایڈی بے پرواہی وہ رب تبارک و تعالی جے کو اساں کے ہن دنیا میں فرمائے تو لہم فیھا ما یشاؤون تا جے کی اوتے گھرن دوسو تاں کے ملدو پر وہ ہے دے سجے پاسے دے ا ہتے ہزار سال کھن بعد پوچھے تو نہیں کھتا جو حالانکہ اللہ تعالی کی معلوم ہے ملائکہ عرض کردا تو سائیں یہ جاندا تو سائیں دکھ ہے پر وڈیو وہ سائیں انہاں کے دیندا وہ تھوڑا جا بنا اوتے جہنم دے ترے نہیں سان فل جہیم بالکل جہنم جی وچ ترے نہیں ہٹوندا تو انہاں کے دیندا رکھاو اندر چلی دن بھلیا انہاں ترے نہیں لگدی پٹے لونی تے انہاں دی کون خرابا جے پوتے جہنم دے باہ میں ترے میں لنگے ویندا اوتے دسا دبن بیٹھا اندر باہ میں باہ جا بنا باہ میں انہوں کے اڑو کھائیں گا اڑو کھائیں گا جو رب پان تو فرمائے تو مالکون من البطون تو بھری دو انہی اما پیٹن کے پشار وری تے لگ دیو تو گرہ کچھ اٹکی پوندہ اچھی مصیبت سندھی وری وری کندہ ہزار سال کندہ آزم دنیا میں گرہ وٹ کندہ پانی بھرنگا آتے انہوں سے لائیں دا آتے آنے آسان کچھ پانی بانی ملن بھر جے اچھی پریشانی کی دی وری ہزار سال لڑی کندہ اللہ جی طرف حکم چیزا چاہتا جو نہیں ہے جسے ان کے گرہ اٹکیا ہے سوہر انجنیڈن میں فاتو پیار نہیں پینا اور رب تعالیٰ فرمائیں تو پانی جائیں لآکلون من شجرت من زقوم فمالیون من البطون فشاربون علی من الحمیم وہ پیان داؤ متھاؤں سے تحکن در پانی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلی انجا جی شدت ہوں دی یہ ترمی دی شنگیر بائی اہلی انجا جی شدت ہوں دی جو جلے ہم کے پانی پیالو بھرے آنے دی نوین دو وہ پیالو جدہ ہتھ میں وٹھی منہ کے بھرسا آنی دا تو ان کی گرمی اب ایڈی ہوں دی جو منہ جو گوشت کری پوندو پیالے میں اللہ تعالیٰ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذابن سے بچائے عزیزو پر ان میں سخت ہوں دی اجا بھی پانی گرنا وہ گرو لے فشاربون شرب الہیم رب تو فرمائے تو اڑو گندو گرمو تہ کندڑ پانی یہ پیندا جیں اُلی ورتل اٹھ پیے ہین چے باہ اُلی ورتل اٹھ ایکڑو دینا اونھایا لو اٹھ دیکھ وری ذکر دی گرمی پہنچاندی ا پانی پیندے پیندے پیندے وری بس نہ کرے دی عربی پیے ہین چے باہ اُلی ورتل اٹھ اُلی دی بیماری سی جو تن تے ہا دا نزول ہو یوم الدین رب تو فرمائے تے ہی آہے اون انصاف والے دی تے سندن مہمانی تاں انداز کرے کیڑی آئی ہے وہ ایک سوال تو پیدا تھی ایڈو عذاب ایڈی تکلیف ایڈی سختی اللہ تعالیٰ تو فرمائے نہ خلقناکم اساں تاں کے پیدا کیا فلو لا تصدقون تو تاں اترو وسار نہ کرو تو اللہ جی کی چڑے تو سچ کرے تو جو وسار نہ کرو تو ان کے بھج وسار تھی ہانے من افرائے تم ما تم نون छा तव्हां जेको कतरो उछलियो था पाणीअ जो कतरो जेको उछलियो था अन तुम तख़लुकून हू छा तव्हां उन खे पैदा था करियो अम नहनु ख़ालिकून या असीं पैदा कंदड़ आहियूं पाणीअ जे कतरे खे जो असां इंसान जी सूरत ॾिनी ऐं इंसान जे वजूद में हज़ारे जवाहरात भरियल आहिनि उहे सभु इन पाणी जे कतरे ते असां नक्श कयासीं اکھیوں نک کن زبان دماغ دل جگر سجو سامان انہیں پانی کے قطرے کے مذکر کرن مونس بنائن اڑا ٹھپا ہانی قدرت جا باہر جہ سکے کے کا تبدیل کان کا ساری حیاتی رد فرمائے تو یہ کم اساں کیا کہ ہندن کیا نہ قدرنا بینکم الموت وری اسا موت بھی تہاں دے وچ میں مقرر کیو سے تو جی تہاں کے پتو پوے تو اساں کے ہی ملک چھڈنو آئے ہاں نام بھی بس دوقین اسا عاجز تے نہیں تہاں کا تہاں کے پکڑے نہ سکنا سو تہاں یہ سمجھو چا الا نمبر دل امثالکم میں نہ اسا عاجز کون ہوا سو جو بدلایوں تہاں جڑن کے اسا تہاں جڑن کے بدلائے چڑیاں انی گل کا عاجز ہا سی تہاں ہلے ہو بیا آیا تے آیا تے تہاں آیا یہ تبدیل پہ تھی وننشئکم فیما لا تعلمون ऐं पैदा करियूं तव्हांखे उन्हनि सूरतुनि में जेके तव्हां न पिया ॼाणो अलाह तो फरमाए छा इहे असांखे ताक़तूं कोन हुयूं जो तव्हांखे बदिलाए ॾींहं हिकिड़ी अहिड़ी सूरत में आणी जंहिंजी तव्हांखे ख़बर न आहे फरमाए थो इहा ताक़त आहे असांखे पाणीअ जे कतरे मज़ा तव्हांखे इंसान ठाहियोसीं हाणे तव्हां सम्झो था त असांजी इंसानियत केरु मिटाईंदो रब तो फरमाए त जंहिं पाणी जे कतरे ते मां नक्श कढी इंसान जी सूरत चिटी आहे तव्हांजे ठहियल सूरत खे बदिलाए ते हैवान जी सूरत ॾियां त हुन मुमकिन आहे ائیں اللہ تعالی کر دے یہودن جی ایک قوم ہوئی جن بے فرمانی کی اللہ تعالی نے فرمایا کونوا قردۃ خاسین کیو نے سبے بھولا بچڑا وری بین کے فرمائی تو کونوا قردۃ او خنازیر سبے بھولا بن جی ونے سورا تو بھولا سور سے مری رب تو فرمایا تو تہا کی نگاہ دے پتو کون تو پے تو صورت بدلائے تھے نہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ کی درگاہ میں یہ ہو ہن شعبان مہینے میں جو کچھ رہے والا جب کا بعد 15 تاریخ ان کے تبائے لیلۃ البراء یہ ہے آزادی کی رات چھوٹ کار کی رات عزت ہے توبہ کی رات 15 تاریخ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اللہ کے سجدے پر یہ روایت بخاری شریف میں اور رب تبارک و تعالی فرمایا تو کہ میں ترین سوالن دی اجازت دیا تو گھر وہ بھی سجدے میں پان روایت کی تھا دیا فرمایا فرمایا تو ما اللہ جی درگاہ میں رکھتے رب مجھے امت جی صورت نہ بدل جی گناہ میں اگر صورت بدل جی بھئی انسان رات جی تنجے غضب اے بھی حد تک بے حرمتی کری چھلی جو ماں ہونا پھر جانور بن جی گیا یہ نہ تھے اللہ فرمایا کہ یہ بھی حد تک کندہ صورت نہ بدل جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن انسان جی عظمت انسان جی صورت جی تحفظ جو سوال کہو ایکڑو وہ سوال قبول تھے بے سوال کی تو اللہ بے فرمانی جی کرے تو اگین قومن جی متھا کن تے میہ وسایا باہ جا کن تے میہ وسایا پتھرن جا کن تے حق لوں آئیوں متھا جے حقل میں ہیں پھاٹی پیا انن جا کہ اڑا شخص جن کے زمین اندر گی وئی کہ اڑا مانو جن کے دریاہن میں بوڑیو گیو یہ تنجا عذاب بے فرمانی تے آیا ماں پنجی امت لائے انہن عذابن جے اکن کھان دعا تو بران اڑا عذاب مجھے امت دینا رب تعالیٰ فرمائے تکی ٹھیک پر ہکری گار تھی بھی وہ قرآن پاک میں لتھی توبہ صورت میں یعذبہم اللہ بے ایدیکم عذاب جی لائن اللہ تعالیٰ بدلائی عذاب خدا جو بے فرمانہ تے آئے خدا قابل اللہ نہیں تے پر عذاب جی لائن اسا بدلائی گا سے اور کہی اگے رب تبارک و تعالی متھن فضاؤن کے اتہ جے مخلوق کے اتہ جے احکام کے یہ سدھو جاری کندو یہ حالات جو میں پیش کیا سیدھو من امن خسفنا من امن اغرقنا من امن اخذت سیا منهم من ارسلنا علیہ الریح اہل طرح جا اللہ تعالی عذاب موکلیا پر ہانے اوہے کیا بند رب تو فرمائے تو بے فرمانن تے عذاب ہانے بھی صورت میں ہی دو تو نبی سے جن قبول کرشو تو سارے قرآن تے ایمان تھس آمن رسول بیمان ان دلے لہن جرد بھی المومنون مومنن بھی ایمان آن دو رسول بھی ایمان آن دو اہل قرآن تے یعذبہم اللہ بے ایدیکم انہیں بے فرمانن این کافرن این فاسقن این ظالمن کے اللہ تعالی عذاب کندو پر تہاں جے ہتھن سان تہاں اللہ تبارک و تعالی جے قدرت جو جارح ہوندو قدرت جو ہتھیار ہوندو قدرت جو اوزار ہوندو صالح فرما بردار نیک عادل مجاہد اتھی بے فرمانن سان لڑائیوں کدا جنگیوں کدا جے انہن توبہ کی تے چھڑی دین نہ تے تہے تیغ کندن ختم کندن ہانے عذاب دی حالے میں کر چھڑیا نبی سے فرمایا تل جہاد ما دن الى يوم القيامه جہاد قیامت نے لگو ان طریقے سے بے فرمانن کے سدو کرو جے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اللہ تعالی جو عذاب ہنن دے لایا جہاد ہنن دے لایا آئی سمجھ میں گل کہ نن بدواں تری دعا ہے تے اللہ مسلمان نے جو دنیا دے ہن جہان میں ہوندے بجو کدی فٹ کریں نہ کجیں جھگڑا تھن اختلاف تھن اسلام ہوں تو جد اسلام ہو تو بنا ان دنیا جو موضوع یہ ہے جلسے جو موضوع یہ جمعہ ہی بھی قسم جو جلسہ تو سب قرآن شریف بدھن نماز پڑھنے کے لیے آیا نماز ختم تھی بی قسط آئے قرآن کی بدھن کی جدید قرآن شریف بس کبو تو ہر ایک مہنگا پانچ خیال سے کو کون وی ان طرح رب تعالیٰ سے فرمائے تو دنیا جو جے کو مجموع جلسوں میں بنایا سو نبوت کے پروگرام ہدایت اسلام کے لیے آیا جس تھی وہ پروگرام دنیا میں ہلن تو کہیں ایکڑے مانو کے دل میں بھی اللہ جو نالو ہوں تو تیس تھی دنیا کے زندہ رکھوں باقی سوالات ساری دنیا کے صرف ہکڑے دل جے کرے اللہ تعالیٰ جیئرو رکھے یا گال کچھ سمجھ میں تمام وڈی چیز وڈی گال ہے پر یہ معقول گال جا ہے وہ تو روایت تو عقل مانو کرے تو سمجھ میں ہی ہاں ساری دنیا کے کوئی شخص سمجھو انسان بڑی شخص ہے انہوں نے جائے پردہ ہیں جی مشینری سب پردہ ہوتا ہے انہیں میں پر جی جڑی بیندی ہے ہکڑی مشین ہوتی ہے یہ چاہیے بات ہزار موٹر تھا ون پہ ایک جی موٹر رستے سے ونی حالانکہ کترا پردا سب کئی قسم جا ہکڑی یہ دنیا کے تعلق پردہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مشین آئے گی ان میں زندگی مانو میں جی زندگی ہاں مانو سارے کے دنیا کے مقابلے میں سمجھو اللہ تعالیٰ مانو کی دنیا کی مثال بنایا یہ بھی عجیب گال ہے دنیا میں ہٹے پاسوں پہ دنیا میں متوں پاسوں پہ مانو کے پیر پہ متوں پہ متھے سج آتے متھے اکھیوں نور آت مٹی درزا پیرن میں مٹی درزا رب تبار کو تعالیٰ بچ میں ہوا رکھی ہے اللہ تعالیٰ پھیپڑا بچ میں رکھا ہے ہوا دیتا ہے رب تبار کو تعالیٰ جبل مسا چوٹیوں کے اللہ تعالیٰ ہدا سب ان میں ودھا جبل سپتم رب تبار تعالیٰ ان میں لوہ ودھا تاکہ جگہ ہدن کے تم کدو کوشش کدو اجو کے کیمیائی طریقے سے کردو تو لوہ نکر سون نکر ترام نکر پتل نکر ایترو مانو جو جسم میں لوہا جو کترو نبو ٹھہی سکن تھی جن سے کترا بھی مانو ویٹو کلم سے لکھی ایترو لوہا مانو جو جسم میں ایترو زون ہے ایتری چاندی ہے ہر قسم کا مانو ایک دنیا کے مثال ہے وہ انہیں مانو کے چیز وٹ مرض پہ آ بسترے سے ہیرو ڈاکٹر تو اچے ہیرو عزیز تو اچے ہیرو کو بے مانو اچے اچھے ڈسن تھا چون تھا جی ہوا کوشش تھا کن تو اکھن مان ڈسے تو اچھے نہ اکھی بوٹے سے ملے کنن سے بدھے جو دن آواز کن تو بدھے بھلا پو جی ساڑو کھنے تو کی تھی خبر پئی جے کھمب ہوئی نقد رکھوں سا تو کھمب جھرکے جو چرے تو تھوڑو سمجھنے کی کچھ ساتھ ہے ہاں جی ہوا کہ نمو والا جی ہوا انہیں کہ کھنی وہ جا رہے وہیں پورے جنازے کی نماز کبھی یہ نہ آئی چھو تو جی ہوا ان کے علاج کبو کوشش کبھی رب تبارک بتالا اہڑے مانو وانگر انہیں دنیا کے بھی جیرو تصور کدو جیرو جیرو خیال کدو تصور نہ پر خیال جیرو بھائی دو انہیں کے ان طریقے سے تو جی تمہیں انہیں جیرو سمجھی دفن نہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جن دنیا کے جہان میں ایکڑی دل دسو اللہ کے نالے والی چوندہ تو دنیا جیتیا ان کے پردو جو جیرو تو انہیں دنیا کے اللہ تعالیٰ اذا زلزلۃ الارض زلزالہا کرے قیامت سے شروع کرا دے یہ نتیجہ سمجھ میں آئے تو قیامت غافلین فاسقین فاجرین ظالمین سے قائم تھی جی صالحین سے قیامت قائم نہ تھی جیسے صالح ہوں گا قیامت نہ تھی اور یقین رکھو تو دنیا تو جیکر ہیں کہیں زندگی جو احسان کیا جو دنیا کی زندگی ڈگھی صرف انہوں نے کہ اللہ جو نالو تھا وٹن جے کہ ہوا تے ادڑن تھا جے کہ زمین میں سوراخ کڈن تھا جے کہ جبلن کے ٹکن تھا جے کہ لوہ تے قبضہ تھا کن وہ دنیا کی زندگی جو سامان کون تھا کن کوئی پنج ایسے جو سامان تھا کن واپار تجارت تھا کن دنیا کی زندگی جو سامان انہوں وٹ آئے جے کہ اللہ جو نالو تھا جی ہری دنیا انہوں نے کریا وہ جنہیں جنہیں مانو تو مری ونے پہ ان کے زیور بارائے با ان کے موٹر تجارے گھمائے با ہوا جہاز جا کر جائے با کھڑی ہیں جہاز کر آئے بس انگلینڈ امریکہ کے نبو سنے جنازے تھے تو جنازے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دو بس یہ دنیا جناز ہوا جیسے اللہ جو نالو اتھس تو جیے دیا مانو یہ نہ سمجھن تو اسا احسان کیا ہے یورپ احسان کیا اسا تے احسان ان کا ذکر اللہ جو نالو دا جیسے دنیا ہی نہ ہوندی تو کوار جو ہکڑی مری ونے تو بزے والا بنایا کو کرے تو بس لگا کپڑا بک بھرایا بس سرنی کو کفن بھرا دو یہ دنیا کوار جو مثال ہے ان میں حیات اللہ جو نالو اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمیس کاتن فیہا مصباح جگہ دی اللہ جو نالو نکلی تو جنازہ جنازے کی تو ختم کر دو عزیزو نبی سنجن عرض کیا تو اللہ مجھے مسلمانن کی قوم دنیا میں نکری ہوئی وہ بھی دنیا پہ رہے پر نتیجہ نہیں مسلمان ہوں تو دنیا رہی جنا ہے بس کس سال یہ رب تبارک و تعالی سوال نبی سنجا کہ رات پہ گزار گیا یہ تو وڈو مسئلہ چھو رب تعالی فرمائے تو یہ عذاب جے کے حاصل ہے سب ختم نبی سائیں جی دعا ہاں اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو اساں کی قدرت ہے تہاں دی شکل ان کے سب بدلائیں قدرت ہے پر کردار بھی ہے کہ نہ کو نہیں قدرت تے شکا سوال ہے تو کردار اللہ تعالیٰ یہ بند کر کے دعا سا کندو کو نہ جو کہیں صورت بدلائے قوم دی قوم تے بات نہیں باقی ایک دی صورت ہے اور روایت تھی تبرانی میں تبرانی روایت حدیث کتابہ مشکات شریف ان کی نقل کیا سیاتی علی امتی زمان مجھے حضور سے فرمایا مجھے امت ایک زمانے دو یضربون الطبول والدفوف یغنون القیمات ویستحلون الحر والحریر فرمایا تو اینو غفلت جو سامان ہے اینو بچھڑو سامان ہے اللہ جی ذکر جی مقابلے میں ساز ہے فرمایا تو تمہیں کہ اللہ تعالیٰ مقلوا بویست لمحق المزامیر ہاں فرمایا تھا بویست محق المزامیر و تصابیر و تصالیب فرمایا تھا اللہ تعالیٰ مکھے سلیب جے ختم کرنا لائے مکلے سلیب جے کہ عیسائی پوجی دائن وہ تھی اکڑو کراس ایچی میں پائیں دائن وہ مدائن کی دیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی فاسی جو اکڑو کی دو انہوں نے کیا وہ انہیں جی شکل چاہے گی چیم پائیں دائن یا برکت والیا ایڑی احمد کو کہ جے پیر کھیجو کہ خنجر تھا مار جے تو پو خنجر بھی چیم مانو ہوتے گھومائیں گے ابے کہ ہنا کٹو خنجر برکت والا ایڑی قوم کر جو دنیا میں پاگل ہے یہ دنیا میں عقل مند قوم سے نہیں جیونے تو سلیم پائیں اور دان گھومرا چو جے عیسیٰ علیہ السلام کی فاسی ہن کراس تے آئی ہن طرح یہ برکت والیا جی اسا جا مسلمان کی طرح کربلا کے برکت والوں سمجھتا ہے چون تو امام حسین صحیح تھے اور شہادت والی جائے تھی ان کے وفات دی جائے تھی اور ظلم دی جائے تھی تا ان کی پنجی عبادت دی جائے بنایا یہود نے مارا ساتھ مدد مانو یہ گل چاہیں تو مجھے ابو تے صحیح دے تے زیارت کرا وانا نہیں کی اکلا یہ کیا حال ہے مسلمان دے سال یہود نے طریقے تھے تو عزیز ہو اصل گالیا ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تما ساز کے ختم کرنے لائے ایسے فرمائے تو یذرون الطبول والدفوف یغنون القینات اور تن کے راگ جڑائیں گا رندن کے راگ جڑائیں گا وہ یستحلون الحر والحریر زنا کے حلال پہ جن سمجھنا ائی ریشم میں پٹا پہ پہریندا یہ فرمائیں میں فرمایا ہوں تا اولائک یہ اڑا مانو نے لا یقبل اللہ منہم اللہ تعالی نہ قبول کرنے انہاں کا صرفوں والا عدلہ نہ انہاں جو رب تبارک و تعالیٰ فرض قبول کر دو نہ نفل قبول کر دو فرض خیرات میں نفل خیرات میں فرض عبادت میں نفل عبادت میں فرض اخلاق میں نفل اخلاق میں فرائض این نوافل انسان کی زندگی کی جزائی ویلے لیں سب رد عبادت ساری کر و سیجعلہم اللہ قردتن و خنازیر پانا تھا فرمائن تھا اللہ تعالیٰ اجھو حلی انہل کے کر دو سور یا بھولو اجھو حلی کر دن من ہن دنیا میں وہ کرے وے جو گل کو ہن دنیا کھند کرنے کے بعد آئے قبر من قبر میں انہوں نے سورت بدل جی دعا پہنچے جائے تے رہی دنیا میں سورت نہ بدلی رب تعالیٰ فرمائے تو اساں تاں جے سورت ان کے بدلائے انہوں نے قادر آئے ہوں وہ کردار ہوتے قبر میں ادا تھی دو پھر نبی جو ننگو تھی ہو دے اللہ کی کارسازی تھی رب تعالیٰ تاں تے اساں کے انہوں نے مصیبت ان کا بچائے فرمایا تو الا ان بدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون رب تو فرمایا تو ان کا عاجز نہ ہیں جو بدلائیں تو ہاں جڑن کے پیدا کریں تو ہاں کے انہن صورتن میں جے کہ تہاں نتا جانو ولقد علمتم النشاۃ الاولى تاں کہ ایو یقین نہ تو اچے تو بھلا پہلی پیدائش کے سوچو جے کہ پہلی اسا پیدائش نہیں تاں کے فلا لا تذکرون چون تھا تا نصیحت وٹھو او اللہ جے کہ پہلی پانی جو قطرے میں پیدا تو کرے او صورت چون بدلائے افرائے تم ما تحرسون چا بھلا انیا بدھایو تما جے کی دنیا دے جہان میں کھیڑیو تھا پوکھو تھا کریو اتے دسو ان تم تذرون نہو چا تما تھا پوکھیو ام نہ زاریون یا اسا انہیں پوکھ کے جمائیں گڑا ہوں تا چاہتا کہ تا کرن تو ان جی مٹھڑی نہ ائی داتو جے کر چار دیاں کھاوا ہوے من ادمن پچھلے زمین میں اگتے دساں جے والیا لو نشا لجانا ہوتا ماں جگر اسی گرمات کرے چلیے ان کے لتا ڈل گاہ ہو فضل تم تفت کرون پتا ہے بیٹھا کسا کے بعد یار فلان جی فضل نہ کیوں فلان جی پوکھت بات گئی انہا لبو غرمون اسا تے چٹی بھیجی گئی بل نن محرومون نن پر اسا بد وقت تھے آزوں افرائے تمر ما اللذی تشربون چاہو پانی دسو تھا جی کو پیو تھا جو کہیں دعا انزل تمو من المزن یہ پانی تہاں لاتوا ہے کر کرن مجھا امن انل منزلون یا اسا یہ وسائیں لڑائیوں لو نشا جے کرے گھروا اسا جلنا اجاجن ان کے کھارو کرے چھڑیوا فلولا تشکرون پچھن تھا تاں تھورو منو ہیرو احسان چھن تھا تاں اساں منو کھارو پانی کرے گاہیوا تو پچھا دے میٹھو پانی کرے کہاں کے متھوں نہیں تھا پتہ اساں جو تھا تو بس پنجے لکھ دے افرے تم النار اللتی تورون چھ بلا یا با ہے جے کا باہر تھا تہی بدھایو یا با ان تم انشا تم شجر تھا تہاں ان جا بنا پیدا کیا ہیں ہم نہن البنشیون یا اساں ان کے پٹائیں گڑایوں باہر جیسے کچھ ہو رہا فاسفورس ون میں پیدا تو تھی جبلن میں پیدا تو تھی ون زمین میں فاسفورس کھڑی تھا اچن اڑے قسم جو کاٹھیوں ون یہ سب پیدا تھا تھن یا اہڑی طرح سے کاچن کے تھا باہ میں وجھو تھا تو برے تھی پہ باہ ان میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو سارو کم ہی اساں جو نہ ہم جالنا تذکرہ اساں ان کے نصیحت لا کہوا ومتاع للمقیم جے کہ سامان یہ سامان ان شخص جلا جے کہ تا رن نے پٹن میں راہی تھن تا ہلن تھا ودے ان جو سامان فسبح باسم ربک العظیم اے نبی تو یہ سارو وائز نصیحت کرے قران بدھائے وہ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جے اللہ تبارک و تعالی جو نالو وڈو بزرگی وارو آئے یا رب دی تسبیح پڑھی مجھے شکر ادا کر جو یہ قران شریف اسا تاں کے دینوا دعا ہے اللہ تعالی اسا کے قران شریف مدن پہ وارو بنائے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اسا توبہ ایمان کا ساتھ کو نصیب کرے مل ہونا کس ذل خلق افلا یافلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أحسنا أنعاما فهم لا مالكون فذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم لهم جند مغرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الأرض جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق الأليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون پارو یاسین ان میں اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو اساں جے اختیارات کے تہاں غور سے دسو ساری کائنات مخلوقات پنجے ارادے اختیار سے پیدا کی ہے ان جو صورتوں طاقتوں صلاحیتوں ان میں بخشیوں آئیں وہ جے کو دیندڑ ہے سو وٹھی بھی سکے تو جے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سندس تخلیق میں سندس بناوٹ میں وری موٹا ہے نقصان کی طرف آنے یا ان کی قدرت قوت ہے ان کو پہ تو نہ سمجھن گرجے کہیں جو اکھیوں سجی عمر ڈسند ہوں ہاں چلے وی کن ہمیشہ بدھندا ہوا بدھن بند تھی سورت جوانی میں خاصی کو بگڑی وئی بدن میں قوت کمزوری میں اچھی وی یہ گال بعید نہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ان قسم جن صلاحیتوں مٹائے وٹے بلا تندرست انسان جدی بیمار تھی سکے تو مضبوط آدمی جنہیں پوڑھو تھی سکے تو یہ گال کیتر قدر انسان کے عقل میں نہ جی بھلا جنہیں ننڈڑو بار جان تھی سکے تو یہ اللہ تبارک و تعالی انسان طاقت والے کے معذور بھی کر سکے تو یہ کمزور ہے ناتوان کے بڑی قوت را بھائی پوچھا دعا کر دو یہ نام مجا درجہ بلند تھیا کہ مجھے بول تو نہیں اللہ جی طرح جواب ہندو ملائکن کے ذریعے چاہو سے تو تجھے اولاد پوچھا ہے نیکی جو کم کہو ہے تو کیوں مجھے قسط ملی ہے اس وقت اللہ من ترک صدقہ جاریہ تن اولا تن صالح یدو لہو صدقہ جاریہ یا اولاد صالح اور علم ان ينتفع بے یا علم چلیئیں نیک تعلیم نہیں اللہ اللہ جی رسول جلال سمجھائیں رب جی ہکڑائی سمجھائیں نبی جی شان عزت سمجھائیں صاحب اکرام جی محبت ان جی دل میں ودھائیں ان کا سواب کیترا قرآن پاک جا مضمون آن حکم احکام فرما برداری بے فرمانی ہے حق ہے نہ حق حلال ہے حرام جائز نہ جائز جی شیوں کہ مانوں کیسے سمجھائیں وہ تھے علم علم ان کے چیز اللہ کی معرفت نصیب تھی جے کر اللہ کی معرفت نصیب تھی تو یہ علم ہے ان کی سکھیا تعلیم ہے ان جو سکھندڑ متعلم شاگرد ہے ان جو سکھاریندڑ وہ معلم استاد ہے تو ان کے مقابلے میں ایکڑو ہے بیو کھاتو مادے جو ماتھو یہ جہان ہے مادے جو جہان ہوا باہ پانی مٹی ان کے مرکبات بے ٹے چار چار شیو بنا ان مجھا ہوئے تو لوہ تھیا پتھر تھیا ون بنیا اڑی طرح سے مانو مخلوق کیتری اللہ تعالیٰ جیت جانور یہ سب مادیاتی مخلوق ہے جن کہ مانو نے مادے میں محنت کئی ہاں سائی سج کی روشنی کی تحقیق کیائی چنڈ کے شکل مختلف ان کے ڈسی اتا کچھ اثر حاصل کیائی لوہ کے قبضے میں آنے ان سے کچھ ان پہنجا عمل کردار کیا کاٹھ کے متھا استعمال کرے عجیب شیوں ٹھائن لگو دنیا کے جہان میں فن ہنر گھنے ہی آن یہ جی شیوں تھیں سے سب مادے تے محنت مادو مانا لوہ کاٹھ پتھر ہوا باہ پانی مٹی سج سج کی روشنی جیت جانور ان جا اثر یہ سب مادے تے محنت آ مادو چیب ہے ایکڑے جوہر کے جو کہڑے قسم جو ہوجائے صورت کا بھی اختیار کرے ان کے جب مادو تو یہ مادیاتی جگہ محنت تھے تھی انسان کی یا موٹی ان جو فائدہ پہنچے تو مانو جی پیٹ تھی مانو یہ محنت ان کے لیے کرو طرف پان کے مانو نفع پہنچے یہ محنت غلط ہے من کانے پر یہ محنت جگہ رہے مانو کے اللہ کی معرفت سجان کا حجاب دے چلے تو من ان کے مقصود سمجھے تو منوا پر جانے گزارے کے لائے خلق خدا کے نفع لائے اڑے قسم کی شیوں بنائے چاہے سوچے تو یا عوام کے نفع پہنچے تو یہ جائز بھی کدے جائز جی اللہ کے معرفت میں نبی کے نبوت میں قرآن کے تعلیم میں قرآن کا جی خاتم نبی کی ساتھ سنگت گزری ہے ان کی قربانی میں حجاب ان کے وجود ذہن کے آڈو نہ اچے یہ علم ان کے جن انہیں قسم کے حجابات سے تھا آن تو یہ علم من رہا اللہ وٹ کا سین ہے فرمائے تو قرآن میں یا سب ان یو سنو نہ سنا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا بھائن تھا تو اصل یہ مادیاتی محنت کرے لوہ میں انتہا کئی کاٹھ میں انتہا کئی ہوا میں متے اڈیاسیں زمین میں سوراج کیاسیں اللہ چاہ تھا جواہرات کبھی قبضے میں کرے دنیا کے بڑے سکھا جو بڑا سکھ نہ سوپر حجاب اچی ویو اللہ ان وچ میں یا اللہ دی گل ہے ان وچ میں فرمائے تو یہ بھائن تھا تو یوسفون انہم یوسفون سنا اسا یہ بھلا کم کیا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اسا ترازین دھرین داسے وٹوین وچھنا سے ہنن دی عملن دی طور لا جے کارن دی کیڑ کم جان دی تے تے موٹی ہن دے پیٹ دے گا اون جو رزق تمانو کی کیڑی طرح دے ہم تبادل طریقے ہو رزق جو رزق مقصد ہائی رزق مقصد پر رزق کا جو ذریعہ ہے ان سے وہ ذریعہ ہے وسیلہ ہے مقصد نہ کھادو کھان مقصد آ تیرے بدن جو کیوں عام تھی پانی پینے مقصد آ یہ ان لائے تو متا ہی تعمیر بدن کی رہی پی ان من مری بدن کی آبادی تو ہی پہ متا یہ مقصد ہے پر ان پانی کے حاصل کرنے کے لائے جکے بھی طریقہ ہیں سے سب ذریعہ ہیں پیٹ کے بھرنے کے لائے جکے ہیں طریقہ سے سب ذریعہ ہیں ذریعہ وسیلہ متبادلہ مقصد متبادل نہ ہے مقصد یہ تو پیٹ میں پوے انہیں میں کرو بدلا مقصد یہ تو انجن لہے ان جو کرو بدلا کہیں نہ کہیں طریقے سمجھ لائے انجن لہی ہوئی تو مقصد یہ پورو دیو بک لہی ہوئی تو مقصد پورو دیو پر ذریعہ کہڑو ان جے لائے نہ بک جے لائے نہ جو ذریعہ بدل بائے کدے مانو محنت کرے کھادو کدے مانو مہمانی میں کھادو کدے مانو کنی کھادو کدے مانو مریض تھی پی بے ہوش تھی پی کھڑی اسپتال میں ودھوں سے سوئی بھی ہنی ان کے ٹکی چاڑے ان کے جگہ نہ مقصد پورو تھیو ڈھو تھیو نے وسائل جے کہن سے بدل بائیں مقصد پیٹ میں شے کا پوے بھکھ لہے کیوں نہ بدل دعا وسائل میں تبدیل ہی دیا تہ جے کہ مادیاتی کمائن سے سب پیٹ جے پالن دا وسائل ہن وہ متبادل ہن انہن کے جگہ کو مانو مقصد سمجھ دو تو مقصد ہے نہ جو بدل جیو مقصد بدل بنا ہے تہ کر ہے انہی پاسے گئی بس تو مقصد حاصل کرنے کے لیے مانو بڑی محنت کرنی پوندی مقصد یہ نہ ہے مقصد یہ ہے بیو ہے روح جو مقصد ہے جس میں جملہ ہے روح جو مقصد اللہ کی رضا اللہ کی معرفت رسول کی رضا رسول کی معرفت رسول کی سنگت ہے انہیں سنگت کی محبت کیا ساری حق ہے سچ کے سمجھن قران کے سمجھن کہ ہیں مقاصد میں داخل ذریعہ ہیں جا کڑا ذریعہ جو تعلیم استاد اور سکھے پان متعلق کرے اکھر اکھر کر پڑھے بد تے لکھیا پکو کرے ایکڑو حافظ ہوندو بیچارو دو چاری دو حافظ مٹھو نالو ہوندو ایڈے ہوں گولا لو جی پاس لے جاؤں وہ انہیں ننڈڑو ہوں تو چھا کرے ان کے شوق تھی قرآن سکھنے جو ماں پی چھن کو نہ گون جی کھیر تو حافظ ہوں تو ایکڑو لٹھ تے لکھی دو ہوتا آیت قرآن جی تو میں ہوں دوں بجائی دو ہوتے لٹھ تے اکھر پڑھو دو سارو قرآن جب کری روز میں ساری نہیں کتری مطلب چاہتے ہو تو انہوں پہنچے مقصد میں تبدیل نہ آنا دی ذریعے بدلائیں وہ قرآن شریف کھڑی پڑ جیا ہاں لٹھ تے کر بکیوں مقصد حاصل جیا تو انسان کی زندگی میں اللہ جی رضا مقصد آ ان مقصد جی حاصل کرنے کے لائے ذرائع کترا ہی آئیں وہ بدل جی سکن تھا نماز پڑھن اللہ جی رضا جو ذریعہ روزو رکھن اللہ جی رضا جو ذریعہ صدقو کرن اللہ جی رضا جو ذریعہ کل کے خدا جی خدمت کرن اللہ جی رضا جو ذریعہ یاد رکھن کھپے یہ ذرائع ایک بے جائز تے نہیں آئیں چھو تو دنیا میں جی وسائل ہیں نہ کسان ساہ کھڑجے تو نا کنن سے بدھجے تو نا ہاں کن بند کرے نکا سامان بدھ دو نک بند کرے کنن سے ساہ کھڑ دو زبان سامان گال تو چکھن ہے پر زبان بند کرے اور کنن میں کھڑکا چی وجے تو بدھ دو چکھن دو تو جے کے طریقہ ہیں ذرائع جے وصول کرنا جا سے بھی مقرر ہیں اڑی طرح اللہ دے رضا جا طریقہ بھی مقرر ہیں نماز خدا دے رضا جو ذریعہ حج خدا دے رضا جو ذریعہ ذکر خدا دے رضا جو ذریعہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خدا دے رضا جو ذریعہ نبی دے سنگ سے محبت رکھن خدا دے رضا جو ذریعہ یہ ذرایا متبادل کنن کی جے تو ذریعہ جتا ملے تو استعمال کرو وہی یہ نہ ہے جگڑا مانو ایکڑو کم کرے تے چھے بابا سا ہن ایکڑو کم کہو تھا بیج کا ضرورت نہ ہے ایکڑا مانو کہ ترانگان چاندن بابا سا اللہ اللہ بیٹھا تھا کریم کری ضرورت ہے ماں جی کرے روزے جی غلط ہے چھو تو دنیا دے جہان میں پانی دے جائے تے تو مانی نہ کھائیں گا مانی دے وقت تے تو پانی نہ پیندا پانی دے وقت تے پیندا مانی دے وقت تے کھائیں گا کپڑو کپڑے دے وقت تے دوڑی گا کپڑے کھسا تو نہ لی جگہ نے تو جے یہ تو جا ذرا جسم دی حفاظت جا دنیا دے نفع متبادل دین تے تو نماز کے جے ایو تو اکڑے ہن وہی اللہ اللہ کرے کہ تو نماز دے بدل بن جے یہ غلط ہے نماز پڑھنی پوندی روز رکھنا پوندو حج کرنا پوندو زکات کرنی پوندی اللہ سے محبت رسول سے محبت صحابہ دی عزت دل دے اندر قران پاک دی حرمت عزت اے تصدیق اے انہاں کے سمجھن تے کرن اے ذریعہ اعلان جو ہے ایکڑو جدا جدا کرنا پوندو جے کو من اکھ سان دے تو اکھ بوٹے تو وات سان دے سوجا اے لو ہلا گاڑیا تے کم کرو ای ہن سن دیو غلط ائی ہے مان جے نان بابا سا اسا پج تہ نماز پڑھنا ہے پج وقت سا ہمیشہ نماز میں ہیں غلط دے سن کرندی کدے اللہ تعالیٰ فرمائے تو جنہیں کہ عمر دنیا ہے ان کے ابتو کتا ہی بخلی کمی عمر ترکی دنیا ہاں الٹو تھی ہلیوا اگر زئی فڑو سی طاقت ور تھی ہو ہاں طاقت کھا موٹی زو فدے آئے ہوا ابتو تھی کیو پوئی پر ہلیو زو فدے کمزور یہ دے اکڑ جے بجائے بے سمجھے دے قوت جے بجائے بے طاقت یہ دے یہ سب چیز افلا یا کلون پر نظر سمجھو تو کئی دیواری بڑی طاقت آئے جے کہ اساں جے مسا کمزور رکھی بیٹھی آئے تاں کہ اکل کو نہ تو تھے دی گل جو یہ ہے قران اے قران دی سمجھانی جن نبی اے روایت اے دی نصیحت مانن کے بدھائی قران سمجھایو مانن دے دل دے سر مجبور کیتا کافر دے کہ بڑا بڑا ہا اوہی چون کہ گل ہن تے ای تو کرے جو متھو اسا جو گرا جو چلے ہن سا کریم جو دان تو مانو تو کری نہ خراب دی مسلمان دی نہ یہ کافرن پان میں ویسلا گئی سوچیو تھنے تے تو مت دیو ان تو مت کری جن لبست فیکم عمرن سنین ما تاں نے عمر ساری رہیا نبی چلے تو عمر ساری امام کہ مجھے کہ اخلاق کر دا لگو ان کیڑو سن نبی تے چٹو لائے ٹھیک ہو نہ امانہ جو لحاظ کا محمد امین آئے جو فیصلہ کرائیں تو حضور صحیح کا فیصلہ کرائیں انہی مانو تے دعوت کر لگائیں آئے دعوت کر رہے ہیں جو 40 سال گزری چکا انہوں کا بعد کیسا دعوت لگتا وہ انہوں کوشش کی تو ایڑو کم کرے ہوں جہنے کو نہ کو دعوت لگے جہنے ہیں جے ہیں جے اثر پہ کو نقصان پوے تاثیر آئے جے کلام میں یہ تو اس بھی گل کا نہیں یہ تاثیر جو تھی تو اصل میں جو وہی مانو شعر پڑھنا ہے جے کرے بیٹھا ہوندا ہے سست مانو شعر پڑھتے جنگ تے سر تلے تے ہاں جے کرے بیٹھا ہوندا ہے سدا سدا بنیا ہوں جو شعر پڑھتے قدم کاڑ دی جنگ مقابلے میں اسی کھڑا تھن اے جے طرح سا بخیل مانو جو بھٹ جون جاتا تعریف دا شعر پڑھتے قدم تو اللہ لٹائی چھڑے او یہ گل اس کی جو شعر میں سارا بدو تے گھر میں چا تھا کن کو شاعر من کو رونا دینا ہے شاعر کے رسول تھوڑی کہوا بلا جے شاعر کو پڑھ رسول کو ٹھرائے سمجھ گو جا شاعر دے کرے تے مرے اللہ حضرت پیغام آیا وا ہوں اس شاعر سے جنی بیٹھا سوچی میں دل میں پچھو نہ ان پاس اللہ جی اگا لے بابا شاعر تو ہے جو ہم ہم شاعر شعر دے سوچے یہ قران سے ہے جو قران میں شعر ہے ان ہوا اللہ شعر قران سے شعر ہے اللہ تعالی جو کافر کے جواب سے دے تو نبی جو مقام ہے مرتبہ ایڈو وڈو ہے جو شاعر مانو دی حیثیت تو کا ہی کان شاعر تو پنج خیال میں وہی کہ گالی چند ٹھائی دو ان میں کتنی حقیقت نہ ہوں جو انتن گھتی تو بنائے پیش کر دو کہ مانو جی اگر تعریف کرے تو ہو جے بالکل شکل دے بیٹھو لو پر تعریف کرے چلے الائی کیڈی کہیں نہ کہ روپے ٹا کو نہ ہو جے تو بڑی تعریف کرے تو انہیں صفی ہاتھ میں پائی کھا میں بنائے چلے تو ایکڑو کمزور قسم جو بزدل مانو آ ان کی تعریف میں بڑی تعریف کرے تو بہادر کرے چلے رستم زمان بنائے شعر میں حقیقت کان بیان تھی دی آئے شاعر حقیقت جو صاحب نہ ہوں دو آئے اے دی تحمت نے نبی کہ اللہ تو فرمایا رجب چوئے ہم علم نہ شعر رب تو فرمایا تھا سانی کی شعر تو سکھائی تھی شعر کے لیے سکھائی ہم آجم بردی لہو نہ ہی نے نبی کے لائے شعر تو نبی کے لائے تو انشان کے مطابق بھی کو نہیں شاعرانہ تخیلات تو ان کے آئیں نہیں کون پیغمبر کے ساتھ قرآن دنوا جے کو نصیحت سے بھرلا جے میں روشن تعلیم ہیں شعر شاعر آئی شاعری دی جکا کاروائی آیا جے کو دفتر آیا تب آزمایا تو کا حیثیت نتی رکھے اے اللہ تعالیٰ فطری طور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعری کا اے تو پرے رکھے جو کہ محفل شعر میں ویا کون کو غزل سجی عمر پڑھیوں کون شعر تو ایک چھوکریوں بھی چاہتی ہو نا شعر تو ایک عربیوں بھی بھی شاعر شعر بھی مجلس میں پڑھی مانن جا کندل لوٹ رائے چلی جو ہن ہنن کے ہنگر کرائے پھٹی گنیون تو تا اہڑو لقب تھا جو ہے دے مقدس شخصیت تھی جہن جے زندگی میں تا ہکڑو دفعہ ننڈڑو سنڈڑو تل کب نگر سے دارے دارا گے یہ تا شاعر تھا نہیں کی کچھ جے کو رکو خیالی مان ہوں دو آ ہکڑو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعر پا جو کون اٹھائے ہوا مطلب ہی ونی چھو تا اللہ تعالیٰ قرآن ہو چلا نبی شعر نہ چھو ان ہوا اللہ ذکر یا نصیحت و قرآن مبین اے قرآن صاف قدرو ان قرآن قدرے کے شعر نہ چاہو نبی جلا شعر لائق کونے یہ شاعرن جو کلام بھی کونے شاعرہ جے دنیا میں بھلی مقابل کر نبی جو تاکہ ہی عجب گال بتایا تاریخی واقعی کعبت اللہ شریف میں عرب جے ستن شاعرن رکار دکھائیں ہر سال شاعر پہنجو قصیدو لکھی کعبت اللہ میں ٹنگے گا مانو ان حج تے بھرسا لگتا ہے میلا انہیں تے وہ کعبۃ اللہ جو تعالی حضرت کر زیارت کرنے پتری جو لڑکے پہ دھڑکو پڑے شاعر پڑھن پو کے لکھن پو کھڑی ونن پو ون مقابل کن مقابلے میں جکن کو سٹھو شعر جی اچے تے ان بھرسا کنگے اگے جو مالک اچے دسن تو مجھے شعر دے بھرسا ہے شعر جبڑلا ہے پر جڑی ہو تو بڑوا شرم کھلا ہے تے مان کو کنا لو لکھن پانی شکستا منا بری وہ کان چھو دیو یہ کدے کدے کدے ست شعر اڑا بتا جو لا مقابل ایک بے جو نظیر ہے مثال ست شعر زور دے کعبت اللہ دے ساموں تے بھی رہا لڑکا پہن مزہ آ دنیا میں کو کہ طاقت ہو جائے جو شعر کرے بٹے بٹے سو شعر ایک ایک میں بٹے بٹے سو قصیدہ بڑا تو ہے نا ہن جی سب بول کا تو کتاب اسا مدرسہ میں پڑھائی نہیں اے دی انہوں نے عجیب عربی ایدا استعارہ اے دی مثالوں ایدا رجز اے دی غالب ایدا خیالات اے دی انہوں نے عشق کی گالیوں اے دی انہوں نے تعریفوں بہادریوں بیان بہر جا بیان بر جا بیان جبل جو تاریخوں اٹھن جو نیکیوں شکار بیو الائے تھا دیکھا کرن دیکھا پر صحیح کو کمال ہے انہن جو مگر یہ اڑا تھی بیٹھا جو مقابلے نہیں ٹھیک ہے کہ راہ نہ سکیا ستے ہی بحال تھی گیا قران پاک جب ہے لتو ستے ہی شعر لائے پٹی کیو جو بابا قران سے مقابلہ کرو ہے قران سے یہ جو تھا پڑھو گا تا انہن کو پڑھو قران ایک ہی ایت پڑھو تا سے محسوس تھی تو خود ہنن میں کا روحانی تے اثر ہی کو نہیں کرو ऐं इहो ई मज़मून जेके मां तव्हांखे ॿुधायो अहिड़े क़िस्म जा क़ुरान त सही दुनिया आख़िर जो हक़ीक़त ॿुधाए थो क़ुरान त इंसान जे दिलि ते नूर थो परते क़ुरान त अलाह ताला सां तालुक थो ॾियारे क़ुरान त नबी पाक सलाह सां मुहबत थो विझे उन्हनि कसीदनि में इहे शइ फिक्री कान्हे सईद उमर फारूक रज़ी अलाह ताला खे ख़बर पई तुंहिंजी भेण मुस्लमान थी आहे भेणियो मुस्लमान थियो आहे त चई त वञी हिननि खे विढ़ा थो मारियां वियो त हुनजी भेण वठी क़ुरान शरीफ़ पढ़े अलहमद शरीफ़ हिकिड़े तख़्तीअ ते लिखियलु हुजेसि उहो वठी पको करे पढ़े माई मुस्लमान थी वियो हे जो वियो घर में त उहो पई पढ़े हिनखे जो ॾिठईं त हुन माई छा कयो जो तकड़ में भरिसां तनूर पियो भरे से मानीअ जो हुन में खणी छॾींदसि हुन कासे अंदरि ॾिठी अचे हुनखे धक चंबा आहे की तूं मुस्लमान थी आहे की तव्हां मुस्लमान थी आहे फलाणो मुस्लमान थिया जा फलाणो कीअं करणु छा तोखे क़ुरान में पढ़े तूं त मुस्लमान कोन हणो था काॾे विछली जीअं एॾे विछली ॿाहिरि निकिती छो जो मुंहिंजो जेको कमु था तूं बेइज़ती करियां की पोइ ॿाहिरि विछलण या बेइज़ती न आहे तूं हुनखे बेइज़ती करे खणी करे ॾिसनि त अंदरि वारा तस्ती चवंदा ॿाहिरि पंहिंजे करे क़ुर शरीफ़ जी तस्ती ॿाहिरि ऐं इहे मौजूदात क़ुर पाक जा त अॼु बि आहिनि बायूं लॻनि थियूं क़ुर शरीफ़नि खे कोन लॻनि हा दीदी असांजे अखियुनि ॾिठा वाकिया बाहिनि जे अंदरि केतिरा दफ़ा अहिड़ा मामला थियनि जो ॿाहिरि पई भरे उतर जी हवा हुजे तूफान जेकॾहिं सॼे मुल्क में खणी वञे क़ुर शरीफ़ झल त ॿाहिरि मोटी करे हेॾे थी वञे हवा बि थी वञे उते जो सेकंड में असां ॾिठो आहे क़ुर जी बरकत हेॾी वॾी हुजण जी ॻाल्हि न आहे बहरहाल साईं इहे त काफ़िरनि खे बि मालूम थींदी हुयूं न तॾहिं रब थो फरमाए त वमा यम बगीला हुजेरो नदीअ खे सेर त लाइ थी कोन्हे जेका शइ हुनजे लाइ की उहो क़ुरान में असां हुते नाज़िल कई आहे इन इलाज ज़िक्र क़ुरान मुबीन क़ुरान आहे चिट बदिरो जेको मुअल दिलनि खे जीअरो कंदो आहे अलाह जी रज़ा ॾियारींदो आहे जन्नत जा ताला टोड़ाईंदो आहे क़ुर शरीफ़ निरंद्रमन कान आई आहिनि अलाह फरमाए थो त मुर्दे जे मथां बि तव्हां वाइद कयो तकरीरियूं कयो हुन खां ॻाल्हियूं पुछो सुवाल जा पुछो की हक़ हिसाब तव्हांजा हुजनि हुन खां घुरो कोन ॾींदो हर को चवंदो बाबा छॾजी त मरी वियो हाणे तूं छाजे लाइ कोन था ॻाल्हाईं अलाह तूं फरमाए त हे क़ुर पाक अहिड़ो आहे जो ख़बर ॿुधाईंदो आहे हुननि खे जंहिंमें फितरी ईमान हुजे हिकिड़ो आहे तलबी ईमान ॿियो आहे फितरी ईमान तलबी ईमान ऐं फितरी ईमान में फ़र्क़ु फितरी ईमान उहा जो अलाह ताला हर हिकु इंसान खे इस्लाम ते पैदा कयो आहे कुल मौजूदिन यू लत अला फितरत इंसान जा हुआ फितरत ते नसरानी मजसान की माण्हुनि खे यहूदी नसारा मजासो बणाइनि ऐं पंहिंजे सलाहनि मसलियतनि में हाणे हुनखे ग़लति ॻाल्हियूं सम्झाइनि की माण्हू या संगत ख़राब न करे भॻिन त आहे माण्हू हर हिकिड़ो इस्लाम ते पैदा थियल काफ़िर जे घर में हुजे त मोमिन जे घर में हुजे फितरत इस्लाम जी ईअं जेकॾहिं छॾे ॾियो धंधनि में वॾो थिए न त बि अलाह ताला जो ज़हन हुनजे दिमाग़ ते हूंदो अलाह बेशक इहा शइ हिकिड़ी तबई आहे ॿी आहे तलबी शइ तलबी कीअं त तालीम ॾिजे सेखारिजे तलब थिए पोइ अलाह ताला जी तफ़सीली मार्फत तफ़सीली मार्फत उहा वरी पोइ क़ुरान खे सेखारे रब फरमाए त जंहिं माण्हू पंहिंजी फितरत सारे फिटी कई आहे غلط تعلیم جے کرے غلط سنگت جے کرے بد صحبت جے کرے اللہ رسول جی جے کہا دن اللہ ہن کے حیثیت ہے سجی نہ شریعہ ان مثال راج مان جے مان دعا تا کھن میں ان کے روشنی ہوندی کن میں بدھن جا آواز ہوندا دماغ میں کے سمجھ ہوندی ہے سب سے پاس آتے آتے آتے سمجھ نہ ہوندا پر جے کہ کن نے نڑے بار کھن میڈیا کھن میں جو کن بھرے پھٹی کرے گندا کم کھانا تھا تو اخر دی وترا کی لائف ایڑی طرح انسان اسلام دی فطرت کے گندی شیوں دسی خراب آواز بدھی بد گفتگو کرے بد کرداری سان اسلامی فطرت کے نور کے جن سے اللہ تعالیٰ انسان کے پیدا کیا ہو وہ سارے شریف ہوا یہ مری اللہ تو فرمائے تل یم درمن کا نہ ہین یہ قرآن شریف انہیں کہتے تھے جائیں گا جن جو نور فطرت جو سلامت ہو جائے یہ کل کا کافرین باقی جگہ کافر ہیں جن کو پھر سکھا بنا دکھو وٹھی انہوں نے اللہ تبار تعالیٰ جو آدھار ثابت تھی یہ جدا شہ وہ مانو نے کی کن آدمی کی دل زندہ ہو جائے وہ انہیں قرآن اثر کر دے دل زندہ عالم جل وعلا خلقنا لهم مما عملت ايدينا نار فهم لها مالكون نتا سنت اسا پیدا کیا ہے نا انہوں جے لائے سندن سندن جے خدمت لائے ماں جے خدمت لائے اسا پیدا اسا دی قدرت جو شے